बहुत बातें समझ में नहीं आ रही। पर ईश्वर की तरफ से हम देखें तो बात समझ में आ सकती है कि जो परमेश्वर ने इतने विश्व में ऐसी शक्ति दिया कि खा दो मर जाए, और भोजन में ऐसी शक्ति दिया कि खा लो पोषण हो, वो परमेश्वर सर्वसमर्थ है। तो उस परमेश्वर के तरफ से कोई भी घटना घट सकती है, उसमें क्या हो सकता है, उसमें कहाँ आश्चर्य है। उधर से आश्चर्य नहीं है, कहीं इधर से सोचेगा तो आश्चर्य। यहाँ भी प्रश्न ये है कि ये बताओ कि यज्ञ आहुति दे दिया जो है, वह यहाँ पर घी की आहुति दे दिया और जो है उसमें अन्न छोड़ दिया और मंत्र बोल दिया, इससे जो है वह वस्तु की प्राप्ति हो जाए कि वस्तु की प्राप्ति हो जाए, इसके संबंध का ज्ञान जो है नहीं लगा पाता मनुष्य। ये इंदौर की घटना, इंदौर में व्यास जी है, व्यास गीता भवन के जो है वह ट्रस्टी, गीता भवन के मैनेजिंग ट्रस्टी, उनका लड़का चला गया बिजली की, उसका तो उन्होंने कहा कि व्यास मैं तो उसको बुला सकता हूँ, पैसा तुमको खर्च करना पड़ेगा। हम पैसा खर्च करेंगे जितना लगेगा, और मैं अपने मन का ब्राह्मण ले आऊंगा और 11 दिन का जो है अनुष्ठान करें, 11वें दिन तुम्हारा लड़का है, वो बुलाए, 13 पंडित ले आए अपने मन का, जो ठीक प्रकार के पंडित थे, वेद बोलने में समर्थ थे, 11 अभिषेक करने के लिए और 1 शांति पाठ के लिए, 1 जप के लिए। 11वें दिन पूर्णाहुति के समय ही उसका फोन बॉम्बे से आता है कि मैं बॉम्बे आ गया हूँ, मैं यहाँ आ रहा हूँ। अब जब वो वहां पर आया तो लोगों ने पूछा कि तुम कैसे आ गए, और ये मैं नहीं जानता मैं कुछ, पर अमेरिका में 1 मिनट रहना मेरे लिए कठिन होता, सबसे पहले जो प्लेन मिला उसमें, इसीलिए मैं वहां से फोन नहीं कर पाया, सबसे पहले जो प्लेन मिला उसमें बैठ करके मैं बॉम्बे आ गया, मैं ये नहीं जानता मैं क्यों आया कैसे आया। तो ये संबंध जो है ना, ये संबंध शास्त्र बताता है। तो वही बात यहाँ पर है कि कथम पुनर अमीन यज्ञ न वृद्धि मशना भी सत्य कर तुम इत्या संख्या है, ये तुम्हारे कामना के अनुसार ही फल देने वाला, इसलिए जिस कामना का तुम सहयोग करोगे उस प्रकार का फल ये प्राप्त करा देगा। देखिए सहयज्ञ यज्ञ सहिता प्रजा त्रयो वर्णा सा श्रेष्ठ अनन उत्पाद्य पूरा अनन सर्गाद उवाच्य उत्पनान, किसने का प्रजापति प्रजानन प्रस्ता अनेन यज्ञेन प्रसविष्यत्वम प्रसव वृद्धि उत्पत्ति स्थान पुरुष इस यज्ञ वही युष्माक्रम अस्तु भवति इष्ट कामभुक् स्थान अभिप्रेतान कामान फल विशेषान दो भी इष्ट काम थे। अब उसी बात को लेते हैं, कथम पुनः अभीष्ट फल विशेष हेतु तुम यज्ञ से विद्याएंगे, अभीष्ट फल विशेष हेतु यज्ञ का कैसे जाना जाता है, नहीं देवता प्रसाद आप देते स्वर्ग आदि अभी देव लभ्य थे ना कि सम्यक दर्शन मंत्रे निश्रेय से तुम कार्य की संपत्ति। एक शंका करते हैं, भाई 2 प्रकार के लोग होते हैं जगत में, एक स्वर्ग आदि प्राप्त कर अभिदय की प्राप्त स्वर्ग आदि अभिदय को प्राप्त करना चाहते हैं, और दूसरे मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। अब ये बताइए कि यज्ञ तो यहीं पर समाप्त हो जाता है, यज्ञ यज्ञात्मक कर्म जड़ है, वो किस प्रकार स्वर्ग देने में समर्थ होगा, इसलिए देवता यदि चेतन देवता की प्रसन्नता न हो तो स्वर्ग आदि का फल जो है यज्ञ प्राप्त नहीं करा सकता, और मोक्ष तो ज्ञान के बिना होता नहीं, तो यज्ञ से कैसे मोक्ष की प्राप्ति। इसी को लेकर के कहते हैं कि कथम देवान भावयता परस्परं भावयन्तः कहते हैं कि यज्ञ के द्वारा देवता की आराधना होती है, देवता के उद्देश्य से जो त्याग होता है उसी का नाम यज्ञ। तो यज्ञ के द्वारा आप देवता की आराधना करेंगे। तो देवान भावयता अनीन ते देवा वह भावयन्तु। अनीन यज्ञेन किस यज्ञ के द्वारा देवान भावयता भावयत ऐसा निकाल क्रिया निकाल देवान भावयत देवताओं की आप भावना करो। यानी देवताओं की भावना करो माने देवताओं का जो है वह पूजा इत्यादि जो है यह आप करें। यही भावना है देवता के उद्देश्य जैसे जो कर्म करना है यही है भाव। तो चरु पुरोदास इत्यादि जो शास्त्र में कहा गया है उसके द्वारा आप देवताओं की भावना करें। तो उसके द्वारा जब भावना करेंगे तो क्या होगा कि देवा वह भावयन्तु। वो देवता आपकी भावना करें। देवता की जब आप करेंगे ना तो फिर देवता आपकी भावना करेंगे। भावना ये करेंगे क्या भावना करेंगे कि यह जो है हमारी पूजा अर्चना कर रहा है किस लिए कर रहा है उसको वो वस्तु देनी चाहिए। ये भावना आपकी करेंगे। देवता के उद्देश्य से आप करेंगे। आप देखिए ये सब चीजें बड़ी व्यवहारिक है। लोक में आप किसी के लिए देखिए किसी के सुख के लिए अपने सुख का त्याग करिए तो जब दूसरे के सुख के लिए आप अपने सुख का त्याग करेंगे तो फिर उसके अंदर बरात जो है आपके प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाए। तो ये तो जगत में भी देखा जाता है और देवता तो सर्वज्ञ कोटि के हैं और सत्व गुणात्मक उनमें इस प्रकार की भावना क्यों नहीं उत्पन्न होगी। जब देवता के उद्देश्य अपने सुख का ये त्याग करेगा तो देवता में जो है वह निश्चित रूप में जो है उसके प्रति दृष्टि देवता की जाएगी। भावना परस्पर होती है परस्पर भावना एक रहस्य। ईश्वर जो है वह संकल्प रहित है भले ही पर जब आप भावना करेंगे ईश्वर की तो ईश्वर में उस प्रकार का भाव उत्पन्न होगा। आपका ही भाव वहां से परिवर्तित होकर के उत्पन्न हो जाएगा। चिंतामणि है चिंतामणि के सामने बैठ करके आप संकल्प करेंगे भाव पूर्वक तो चिंतामणि से फल प्रकट हो जाएगा। शत्रुत्व क्यों पैदा होता है हमारी तो भावना नहीं रहती शत्रुत्व पैदा करने की। भाई शत्रुत्व पैदा करने की भावना हमारी रहती है। देखिए मैं बताता हूँ कैसे भावना रहती है उसको समझना चाहिए कि भावना कैसे रहती है। शत्रुत्व कहाँ होगा शत्रुत्व वही बनता है कि जब दूसरे के मन को आप अपना मन मान करके व्यवहार नहीं करेंगे तभी तो शत्रुत्व बनेगा ना। अरे उसके मन का नहीं हुआ तब ना आपका विरोधी हुआ है तब उसके मन की कहाँ भावना की आपने मन वैसे में से होता उसके मन का नहीं आपने किया तभी ना जो है वह वहाँ उचित अंकित इसकी बात थोड़ी तो सबके मन की भावना कर भी नहीं सकते। भाई सबके मन की नहीं कर सकते हैं पर जिसके मन में आप व्याप्ति नहीं कर पाए आत्म व्याप्ति नहीं कर पाए वहीं से तो शत्रुता होगी। अब ये चीजें बहुत बार इस जन्म से संबंधित होती हैं पिछले जन्म से संबंधित होती हैं ऐसा संबंध होता पर मूल में कोई न कोई चीज बनाती बिना मूल के नहीं बनता। एक बार एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है बड़े न्याय के विषय में बहुत ही प्रसिद्ध जज मिर्जापुर एक केस आ गया उसमें एक व्यक्ति को गलत ढंग से फंसाया गया था। तो गलत ढंग से फंसाया गया था, तो लेकिन प्रमाण जितने थे वो उसको उसके पक्ष में नहीं थे। अब उसको निर्णय देना था। बहुत लोग गए, अच्छे लोग गए कि गलत ढंग से फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि मैं भी जानता हूं कि ये गलत ढंग से फंसाया गया है, पर मुझे इसकी फांसी ही दिख रही है। इसका पूर्व कर्म इस प्रकार का है कि मुझे ये फांसी ही दिख रही है। मैं जानता हूं, पर कानून की दृष्टि से भी फांसी दिख रही है और हमको भी इसकी फांसी दिख रही है। तो बहुत बार क्या होता है कि व्यक्ति इस समय मालूम होता है बिल्कुल दूसरा, और वो जो फांसी उसकी थी वो फांसी के पीछे उसकी पहले थी। भोग में बहुत बार होता है ऐसा ना कि हम जो है वो कहीं आदमी लगा दिया, पकड़ा जाता है दूसरा, पर जब इसका फल आएगा तब क्या होगा, तो आप बिना निमित्त के पकड़ ले जाएंगे। तो बिना निमित्त के नहीं पकड़े जाते हैं, वो पहले का निमित्त आपका है कि जिस निमित्त के कारण आप पकड़ ले जाए। इसलिए कर्म की गति बड़ी बहन होती ज्यों की त्यों है, पर व्यक्ति को यह समझना बड़ा कठिन होता है। होने में जैसा आता है वैसे होता है, कुछ दूसरे प्रकार नहीं होता है। पर लोक में क्या है कि धोखा का व्यवहार बहुत होता है, तो जब वो फलभूत होता है तब वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं क्यों मार खा रहा हूँ। अरे तुम मार खा रहे हो, बहुत लोग रहते हैं ऐसे, कहते हैं कि मैं सबका हित करता हूँ पर जो है वो मेरा एहसान कोई नहीं मानता, सब मेरी जो है ड्यूटी। अरे ऐसी बात है कि कुछ न कुछ इसकी नहीं, तो व्यक्ति घबरा जाता है। यहाँ पर ये कहते हैं कि देवान देखिए परस्परम भावयंत श्रेय परम लाभ। परस्पर की भावना से क्या होगा कि आपका दृष्टि देवता के तरफ हो जाएगी ना, तो देवता की तरफ जब आपकी दृष्टि हो जाएगी तो निष्काम भाव से जब देवता की उपासना करेंगे तो ज्ञान प्राप्त करके आप मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। तो परस्परम भावयंत, वैसे तो ये लगता है दोनों तरफ लग जाता है, परस्पर की भावना से दोनों परम श्रेय को प्राप्त करें। पर सामान्य रूप में व्यवहारिक अर्थ ये है कि इसमें परस्पर पोषण होता है। जैसे पुत्र जो है वह माता पिता की सेवा करता है, और माता पिता पुत्र की वृद्धि के लिए आशीर्वाद देते हैं, इसमें दोनों का पोषण होता है कि एक का पोषण होता है? दोनों का पोषण होता है, तो पोषण दोनों का होता है। पुत्र प्रणाम करता है तो पिता का भी पोषण होता है, पुत्र का भी पोषण होता है, ये दोनों का पोषण उसके साथ है। तो परस्परम भावयंत है। अब परम श्रेय यहां कहा, परम श्रेय तो मोक्ष ही है, तो आप मोक्षार्थी हैं, तो इसी प्रकार जो है वह देवता के उद्देश्य से यज्ञ करके अंतकरण शुद्ध पूर्व ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। थोड़ा सा देखिए पत्र श्लोक मित्र देवान इंद्रादीन भावयत वर्धयत ऐसा निकाल, भावयत माने वर्धयत अनिन किसके द्वारा, अनिन यज्ञ न ते देवा भावयंतु आप्यायंतु, वो आपको जो है पूर्ण करेंगे, वो वृद्धि को प्राप्त कराएंगे। किसके द्वारा, दृष्टि न आपको सब समय अनुकूल बना देंगे। देवता का कोई दिखता नहीं, पर आप देखिए कि एक ऐसा काल आता है कि सब अनुकूल हो जाता है और आप आगे बढ़ जाते हैं, और कभी आप जो है वह 10 वर्ष से पटकते रहते हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत पुरुषार्थ करते हैं। हाँ ऐसे देखो तो दृष्टि आदि ना वो युष्मान एवं परस्परम अन्योन्यम भावयंत श्रेय परम अपि, परम अपि श्रेय कैसे प्राप्त करेगा, कर्म के द्वारा भाई, ज्ञान प्राप्ति क्रमेण ज्ञान प्राप्ति क्रम से अवाक्ष्य स्वर्ग हुआ परम श्रेय हुआ कौन स्वर्ग को ही आप परम श्रेय मानते हैं तो स्वर्ग ही प्राप्त कर लेंगे, नहीं तो ज्ञान प्राप्ति के द्वारा आप परम श्रेय को प्राप्त कर लेंगे। मुमुक्षुत्व बुभुक्षुत्व विभागेन श्रेय से विकल्प। अब कोई अपना कल्याण वही चाहता है कि हमको धन मिल जाए, इसी में कल्याण है। तो आप जो है यदि बुभुक्षु हैं तो आपको स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा, आप मुमुक्षु हैं तो आपको ज्ञान के द्वारा परम पद प्राप्त हो जाएगा। तो इस दृष्टि से भी कर्म करना चाहिए, कर्म का परित्याग जो है अधिकारी को नहीं किया है। ओम नमः तो ये बता दिया। एक चीज ऐसा मानते हैं धर्म के विषय में, आपस्तंभ का कहना है कि जैसे व्यक्ति कोई आम का फल चाहता है तो आम के वृक्ष का आरोपण करता है, तो आम के वृक्ष का आरोपण करता है जब, तो किस लिए करता है? आम के फल की प्राप्ति। लेकिन छाया है, सुगंधी है, ये सब अपने आप होते हैं। इसी प्रकार मोक्ष के लिए भी जो है यह व्यक्ति धर्म का अनुष्ठान करता है, कर्तव्य दृष्टि से भी धर्म का अनुष्ठान करता है, तो धर्म का अनुष्ठान करता है तो उसको जो उसको आवश्यकता है ना, ऐश्वर्य आदि जो उसकी आवश्यकता है वो अपने आप उसके साथ हो जाती है। और मान लो नहीं भी हुई तो उसका धर्म का अनुष्ठान तो हुआ ही, धर्म का फल तो उसको होगा ही, पर ये छाया के समान है। आपस्तंभ नाम के ऋषि हैं धर्म शास्त्र के जो है प्रवर्तक, उनका याद है किसी को? तदेफा आम्र फले क्षया ऐसे करके उनका सूत्र है। वो आम्र फल की जो है हमारा ख्याल है, देखिए उसे मधुसूदन ने दिया होगा, मधुसूदन ने दिया होगा पिछले श्लोक में। आम्र फलार्थे निमित्ते है छाया गंधो अनुत्पद्येते है, छाया और गंध अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। एवं क्या है? हाँ, धर्म का आचरण करता हुआ अर्थ अनुत्पेद, अर्थ अपने आप सिद्ध हो, धर्म का अनुष्ठान करता है तो धर्म का अनुष्ठान करता है तो वो कर्तव्य बुद्धि से धर्म का अनुष्ठान करता है, अर्थ अपने आप आ जाता है। और मान लीजिए अर्थ नहीं भी आया तो फिर उसका धर्महानि तो हुई नहीं, और अर्थ के लिए यदि करेगा तो गड़बड़ा जाता है। यहाँ पर इस प्रसंग में कहा ना इष्ट कामधुक, जो कह दिया था ना इष्ट कामधुक है, तो इष्ट कामधुक जो कहा था तो ये गीता का प्रसंग सकाम तो प्रसंग है नहीं, ये निष्काम प्रसंग है। तो कहा निष्काम प्रसंग होने पर भी जो है उसको स्वर्ग आदि जो है, जैसे मान लीजिए कहा ना कि जब जो है वह ये योग भ्रष्ट होता है तो उसको स्वर्ग आदि अपने आप प्राप्त है, वो दिव्य लोकों को प्राप्त करके फिर आकर के जन्म लेता है। तो ये है कि धर्मानुष्ठान करने वाले का वो स्वाभाविक हो जाता आर्थिक होता है, इस विषय में कहा था। जीवात्मा जीवन मुक्त से कोई मतलब नहीं, यहाँ तो प्रसंग कर्म का चल रहा है, जीवन मुक्त का प्रसंग ही नहीं चल रहा है। यहाँ तो सहयज्ञ प्रजा शिष्टा पूर्वाच्य प्रजापति अनेन प्रसिविष्य त्वम ये सुष्ट काम दुख है। ग्रामा हो गया था कि नहीं, कि ग्रामा हो गया ना, बारहवा चलेगा है। प्रसंग ये दिया कि धर्म के लिए धर्मानुष्ठान करता है, जैसे मान लीजिए आम के फल के लिए बीज लगाता है तो छाया और सुगंधी वो अपने आप मिल जाती है। इसी प्रकार धर्म के लिए धर्मानुष्ठान करता है, आज्ञा मान करके धर्मानुष्ठान करता है तो भी उसको अर्थ की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। हाँ, अपने आप उसको प्राप्त, छाया अपने आप प्राप्त हो जाती है। अब इसके बाद जो है ये विचार करते हैं कि इतस्य अधिकृतेन कर्तव्यम, इसलिए भी जो है अधिकारी को कर्म करना चाहिए। क्यों कर्म करना चाहिए? कि इष्टान भोगान यो देवा दास्यन्ति यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेनैव सह। कते हि यस्मात् देवा, कौन से देवा? यज्ञ भाविता देवा, यज्ञ के द्वारा जिसका हमने भावना किया है, जिनकी उपासना किया है, ऐसे जो देवता हैं, वह यानी प्रजापति उपदेश कर रहे हैं ना, वह तुम लोगों के लिए इष्टान भोगान दास्यन्ते, वो देवता आपको अभीष्ट जो भोग है उसको प्रदान करेंगे। अरे प्रसन्न होंगे तो, प्रसन्न होंगे तो आपको अभीष्ट वस्तु प्रदान करेंगे, जो भी अभीष्ट होगा उसको प्रदान करेंगे। हाँ, प्रजापति बोल रहे हैं कि प्रजापति का उपदेश चल रहा है ना, पूर्ववाच्य प्रजापति, यहाँ से प्रजापति का उपदेश चल रहा है। तो प्रजापति कह रहे हैं कि यज्ञ भाविता देवा, यज्ञ से भावित जो देवता हैं, वह ही यस्मात, वह यानी तुम लोगों के लिए इष्टान भोगान दास्यन्ते, इष्ट भोग प्रदान करेंगे। अब इष्ट भोग जो प्रदान किया तो वो जो है वो भोग किसके द्वारा दिए गए? देवताओं के लिए दी। इसलिए जो चीज इसी आधार पर अपने यहाँ का ये सिद्धांत है कि जो वस्तु आपको प्राप्त होती है उस वस्तु पर पूरा आपका अधिकार नहीं है। आपको जो वस्तु प्राप्त होती है, शिवपुराण इत्यादि में तो यहाँ तक इसका विश्लेषण किया कि मान लीजिए ने एक पेड़ आपने मिर्चा लगाया, उसमें 10 मिर्चे का फल लगा, तो पहली एक मिर्चा जो है वह देवता के लिए दे देना चाहिए। एक मिर्चा उसमें से देवता के लिए अर्पित कर देना चाहिए। क्यों? कि वो देवता की कृपा के बिना हो नहीं सकता। सूर्य यदि गर्मी नहीं देता तो नहीं हो सकता था, वर्षा नहीं होती तो नहीं हो सकता था, हैं? यदि पृथ्वी जो है वह उसमें जो है ऊर्जा नहीं देती तो नहीं हो सकता था। तो इसका मतलब देवता के कृपा के द्वारा वो प्राप्त हुआ है, इसलिए उसमें से एक मिर्चा जो है वह देवता का हो गया, उसको पहले निकाल देना चाहिए। और एक मिर्चा जो है वह समाज का हो गया, क्यों कि भाई समाज जो है, यदि समाज से हम वो मिर्चा लगाने की कला सीखे हैं, उसमें खाद देने की कला सीखे हैं, और समाज यदि कृपा न करे तो मिर्चा बच नहीं सकता है, इसलिए वो जो 10 मिर्चा हुआ उसमें एक समाज का है, तो 2 मिर्चा निकल गया। अब 8 मिर्चा के विषय में आप विचार कर सकते हैं, 2 मिर्चे के विषय में नहीं विचार कर सकते, 2 मिर्चा के विषय में विचार नहीं कर सकते आप। आपके पास 10 रुपया आया तो 8 रुपए के विषय में आप विचार कर सकते हैं, पर 2 के विषय में विचार नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो कर्ज हो गया देवता का, वो तो देवता का निकल जाना चाहिए, और एक जो है समाज में जो है वह जहां आवश्यकता है वहां पर दे देना चाहिए। अब 8 जो बचा उसमें से जो आप करेंगे वो आपका, फिर वो तो 2 ऋण हो गए, वो ऋण का अपने न है। अब 8 में आप कुछ भी कर सकते, दान पुण्य कुछ भी करें, वो आपका अर्जन होगा, 8 में आपका अर्जन बनेगा, चाहे आप खावे चाहे किसी खिलावे चाहे जो कुछ भी करें पुण्य करें तीर्थ में जाए, वो सब आपके अर्जन पर। पर 2 तो ऋण था पहले, इसलिए वो 2 पहले निकाल देने चाहिए। यहाँ पर कहते तैर दत्तान, वो देवताओं के द्वारा दिया गया जो है, अब अप्रदाय एभ्य अप्रदाय, उसके द्वारा यदि पहले देवताओं को हमने उसमें से नहीं निकाला, देवताओं के लिए नहीं दिया, ये देवताओं का ऋण है, देवताओं की दी हुई वस्तु है, यदि देवता को हमने अर्पित नहीं किया तो जो अर्पित किए बिना यो भुंगते, अर्पित किए बिना जो उसका उपयोग करता है, स एव स्तेनः, वह स्तेन चोर है, चोर कोई चोर है, अरे बाहर चोरी करने वाला चोर नहीं है, वही चोर है। ये बड़ा व्यापक श्लोक है, कहते मान लीजिए कि एक जगह काम करता है एक व्यक्ति, काम करता है तो जब काम करता है तो उसके बदले में उसको पैसा मिलता है, तो पैसा जो देने वाला है उसके प्रति यदि वो कर्तव्य का पालन नहीं करके श्रम की चोरी करता है तो वो चोर हुआ कि नहीं चोर, वो भी चोर हुआ। आत्म तत्व के दर्शन के लिए हम लोगों ने घर छोड़ा और घर छोड़ करके सन्यासी हो गए, अब यदि उसी में उसमें जो है हम नहीं लगते हैं, उसमें न लग करके जो है वह दूसरे काम में पड़ जाते हैं, तो चोर हुए कि नहीं चोर हुए, क्योंकि जिस चीज के लिए हमने जो है जो कर्तव्य हमारा हुआ उसके लिए हम श्रम यदि नहीं करते हैं तो दूसरी जगह भले ही श्रम करेंगे पर आप चोर मान जाए। ऐसे घर में जो भोजन बनता है, आश्रम में जो भोजन बनता है, पहला हक उस पर देवता का होता है, दूसरा हक उस पर अतिथि का होता है, और उसके बाद आपका हक होता है। आप इन दोनों को ध्यान में न देख करके यदि आप जो है वह ग्रहण कर लेते हैं तो आप की चोर संज्ञा है, केवल बाहर जाकर के कहीं चोरी करने वाले का नाम चोर नहीं, ऐसी बात नहीं, ये भी चोर है। तो यो भुंगते, जो इस प्रकार उसका उपभोग करता है, देवताओं का स्मरण भूल जाता है, देवताओं को दिए बिना जो करता है, स एव स्तेन, वही चोर है। थोड़ी सी जो है टीका देखिए, कथम अस ब्रह्मवादी लोग, ब्रह्मवादी हो चाहे कोई हो, यदि वह करता है तो जो है वह ब्रह्मवादी है, पर करेगा तब उसको चोरी लगेगी, और यदि वह अक्रिय है तो वहां पर चोरी का या पुण्य का कोई प्रसंग है नहीं। ब्रह्मवादी भले ही हो पर यदि वह अक्रिय है तो फिर जो है वह कोई क्रिया का प्रसंग नहीं है, और यदि सक्रिय है तो उसके ऊपर कानून है ही है। चाहे अपने को ब्रह्म कहे, ब्रह्मवादी तो सभी ब्रह्म है, कोई जीव छोड़ है, ब्रह्म तो सभी है। कथम अस्माभिर भाविता संतो देववा भावे भावेष्यन्ति आसमान, कहते हम लोगों से पूजित हुए भावित हुए देवता कैसे जो है वह हम लोगों की भावना करेंगे। कहते भावना यही करेंगे, देखिए ठीक भाषिक में देखिए, इष्टान अभिप्रेतान भोगान ही, इष्टान भोगान ही ओ देवा। श्लोक का ही अर्थ मेरा ख्याल है अभी कर रहे हैं कि तदाह इष्टान भोगान ही ओ देवा दास्यन्ति यज्ञ भाविता। यज्ञानुष्ठानेन पूर्वोक्त रीत्या स्वर्ग अपवर्गयोर भावेपि, काल की मान लीजिए यज्ञानुष्ठान के द्वारा आपके कहे के अनुसार हमको स्वर्ग प्राप्त हो या मोक्ष प्राप्त हो, इन निष्काम भाव से हम करेंगे तो मोक्ष के अधिकारी बनेंगे, मोक्ष प्राप्त होगा, और सकाम भाव से करेंगे तो हमको स्वर्ग प्राप्त होगा। लेकिन इस लोक के काम के लिए भी तो चाहिए ना। कथम स्त्री पशु पुत्र आदि सिद्धि, इस लोक में व्यवहार के लिए जो संपत्ति की आवश्यकता है, स्त्री की पशु की पुत्र आदि की सिद्धि कैसे होगी। इत्याशंके पूर्वार्थम व्याकरोति, अब भाष्य में देखिए पूर्वार्थ को स्पष्ट करते हैं कि इष्टान अभिप्रेतान भोगान ही, इष्ट भोगों को युष्मभ्यम देवा दास्यन्ते, वो देवता तुम्हारे लिए जो जरूरत है उसको देंगे। वितरिष्यन्ति क्या, स्त्री पशु पुत्रादीन, स्त्री पशु पुत्रादि देंगे। कहा क्यों देंगे, कहा यज्ञ भाविता यज्ञ बहिता तोषिता, यज्ञ के द्वारा वो प्रसन्न हो गया है तो देवता प्रसन्न हो गया है ना। इसी को तो नचिकेता ने कहा था, आप मेरे ऊपर प्रसन्न है, है? तो हमको सब मिल ही गया है, अब आप क्या लालच इसका देते हैं। आप हमारे ऊपर प्रसन्न है तो हमको किसी चीज की कमी तो नहीं रहेगी, देवता हमारे ऊपर प्रसन्न है तो हमको किस चीज की कमी रहेगी, जो चाहेंगे वही मिल जाएगा, तो ये देंगे। थोड़ी सी टीका देखिए, यज्ञानुष्ठान ने ये हो गया, इष्टान अविधि पश्वादि विश्व यज्ञानुष्ठान द्वारा भोगो निवर्तनीय। अब जो पश्वादि मिले हमको उसका फिर यज्ञानुष्ठान करना चाहिए, यज्ञानुष्ठान के द्वारा जो है वह भोग को पैदा करना चाहिए, अन्यथा प्रत्यवाय प्रसंगा, देवता के दिया हुआ दी हुई वस्तु, इसीलिए तो कहते ना तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पितम, आपके द्वारा दी हुई वस्तु है वो मैं आपको समर्पित करता हूँ, तो पहले उसको समर्पित करें, नहीं तो प्रत्यवाय प्रसंगात, यदि परमेश्वर को भूल करके यदि कोई जो है उसको ग्रहण कर लेता है तो प्रत्यवाय लगेगा, क्योंकि उसके द्वारा दिया हुआ ये शरीर भी उसी के द्वारा दिया हुआ है, वस्तु भी उसी के द्वारा दी हुई है, और उसी के शक्ति के द्वारा जो है हम उसको ग्रहण करने में समर्थ हो रहे हैं, तो उसको दिए बिना उसको स्मरण किए बिना यदि हम उसको लेते हैं तो प्रत्यवाय लगेगा। इत्युत्तराधमा तैः देवैः दत्तान भोगान अप्रदाय, वो देवताओं के द्वारा दिया गया जो भोग है उसको उनको न दे करके अदत्वा अनऋणियम अकृत्व, इसके ऊपर ऋण होता है, ऋण देव ऋण ऋषि ऋण पितृ ऋण है, ये मनुष्य को कहते हैं कि जब ये जन्म लेता है तो इसके ऊपर तीन ऋण जन्म से होता है, तीन ऋण इसके इसको जो है जन्म से ही होता है। क्या तीन ऋण होता है? एक तो देव ऋण रहता है इस पर, एक ऋषि ऋण रहता है, एक पितृ ऋण रहता है। यज्ञ आदि के द्वारा जो है यह देव ऋण से जो है मुक्त होता है। जब देवता को यज्ञ आदि के द्वारा जो है देवता का आराधना करता है तो यज्ञ आदि के द्वारा देव ऋण से मुक्त हो जाएगा। और जो तर्पण है, श्राद्ध है, इसके द्वारा ये पितृ ऋण से मुक्त होता है। और ब्रह्मचर्य के नहीं, इसके द्वारा माने पुत्रोत्पत्ति के द्वारा जो है पितृ ऋण से मुक्त होता है। और ब्रह्मचर्य स्वाध्याय के द्वारा किससे होगा? ऋषि ऋण से मुक्त होगा। तो उसी को कह रहे हैं कि अप्रांदृणम अकृत्वा इत्यर्थः, ये ऋण से रहित होना चाहिए। कोई भी चीज पहले प्राप्त हुई तो पहले ऋण चुकाना चाहिए। और तो आजकल जो है सरकार देती है ना, ऋण देती है, पर इधर पैदा हुआ तो फिर ऋण नहीं चुकाएंगे दूसरे काम, अब फिर जो है वह वो कैसे होगा, फिर आगे ऋण कैसे मिलेगा। इभ्यो देवेभ्यो यो भुंक्ते स्वदेह इंद्रियाणि यो तर्पयति, जो अपने जो है देह इंद्रिय के तर्पण में भी लग जाता तेन एव तस्कर एव स देवादि स्वापहारी, देवादि का जो स्व है उसका अपहरण करने के कारण उसको चोरी कहेंगे। टीकाकार वही देखिए लिखते हैं, आनिर्णयम, आनिर्णयम क्या है? अकृत्वा इति अयम अर्थ, उसका अर्थ ये है कि देवानाम ऋषीणाम पितृणाम च यज्ञेन ब्रह्मचर्येण प्रजया च संतोषम अनापाद्य, जो देवताओं को, ऋषियों को, पितरियों को यज्ञ के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा, प्रजा के द्वारा संतोष न करके स्वकीयम कार्यकरण संघातमेव पोष्टुम भुंजाना, जो अपने जो है शरीर जो है कार्यकरण संघात के ही पोषण में लगा रह जाता है तो तस्करो भवती, वह तस्कर हो जाता है। और जो ये ऋण का अपनयन करके भोजन करता है तो ये पुनः देखिए टीका देखिए, देवादिभ्य संविभागम अकृत्व, देवादियों को संविभाग न करके भुंजाना नाम प्रत्यवायित्व मुक्ता, जो देवताओं का विभाग न करके, देवता पितृ इत्यादि के लिए विभाग न करके और अपने पोषण में लगा रहता उसको प्रत्यवाय होता है, ऐसा कह करके तद अन्येषां सर्व दोष राहित्यम दर्शयति, जो सावधान रहते हैं उनमें किसी प्रकार का दोष नहीं होगा। ये पुनः यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्विषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा इपचन्त्यात्मकारणात्। और जो यज्ञ शिष्टाशी है माने देव यज्ञ है, ब्रह्मचर्य, प्रजा जो है इसके द्वारा जो है तीनों ऋणों से मुक्त हो गया है, मुक्त होने के बाद जो शेष बचता है उसको ग्रहण करता है तो सर्व कल विषय मुच्यन्ते, ऐसे लोग सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए अपने यहाँ क्या था कि एक व्यवस्था भोजन के पहले ही जो है व्यवस्था थी। क्या व्यवस्था थी? कि देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ये पांच यज्ञ जो है वो ये करता था। ये जो है पांच यज्ञ करता था ना, क्योंकि गृहस्थ को पांच पाप बताए, पंचसूना गृहस्थस्य, पांच जो है पाप इसको स्वाभाविक रूप में गृहस्थ के ऊपर आता है, इसलिए ताभि स्वर्गम न बिंदति। यदि इन दोषों का अपने नहीं करता है तो स्वर्ग की भी प्राप्ति इसको नहीं हो पाती। पंच सूना गृहस्थस्य ताभि स्वर्गम न बिंदति, पंच सूना कृतम पापम पंच यज्ञे विपोहति। ये पांच जगह से होने वाला जो पाप है गृहस्थ को प्रतिदिन का, उसको प्रतिदिन जो है वो पंच यज्ञ जो है वो पंच यज्ञों के द्वारा जो है उसको दूर कर लेता है। वो पंच यज्ञ कौन है? देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ये हो गए पांच यज्ञ। तो ये जो पांच यज्ञ हैं, ये कौन से पांच यज्ञ हैं? तो ये पांच यज्ञ हैं, इन पांच यज्ञों के द्वारा जो है वह उससे दूर हो जाता है, पांचों पापों से दूर हो जाता है। पहला कौन है? तो पहला ये है कि देव यज्ञ। तो एक यज्ञ तो इसका है कि अध्ययन, जो वेद का अध्ययन किया है उस वेद का जो है अध्ययन अध्यापन करता रहता है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है ब्रह्म यज्ञ। दूसरा यज्ञ क्या है कि होम करता है, वो जो भोजन बनेगा उसको जो है वह आहुति देता है। और तीसरा जो है पितृयज्ञ कैसे करेगा कि तर्पण करता है, प्रतिदिन तर्पण करता है, पितृ तर्पण करता है, श्राद्ध करता है, ये पितृयज्ञ करता है। और भूत यज्ञ क्या करता है कि वो भूतों के लिए बलि निकालता है, वो कुत्ते के लिए, कौवे के लिए, गाय के लिए, सभी के लिए निकाल देता है, निकाल करके जो है उसके बाद भोजन करता है। और चौथा यज्ञ की जो है वह क्या है? ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ क्या है? तो ब्रह्म यज्ञ है अतिथि को खिला करके तो खाता है। तो इस प्रकार जो है ये पांच जो लिए, ये पांच जो यज्ञ हैं, इनके द्वारा अध्ययन अध्यापन एक, होम दो, तर्पण आदि तीन, भूतों के लिए बलि प्रदान चार, अतिथि पूजन पांच। ये पंच जो है पंच सूना कृतम पापम पंच यज्ञ विपोहति, ये पांच यज्ञों के द्वारा दूर करता है। पांच पाप अभी बताते हैं, आएगा टीका में आ जाएगा। तो ये पांच प्रकार के पापों को इसको दूर करता है। इसीलिए कहा कि ते तो अघम भुंजते ते पापा। यहाँ पापा क्या है जानते? पाप करने वाला पुरुष। आजकल तो पापा बोलते नहीं पिता को, पापा पापा पापो पापा कहते पापा। वो पुत्रे कह देता है कि तुम पाप रूप हो, उसको कह देता पाप रूप। ते पापा, देखिए वो पाप रूप जो है वो अघम भुंजते, वो पाप ही खाते। कौन? ये आत्म कारणात पचंती, जो अपने लिए भोजन बनाते हैं। अपने लिए भोजन बनाने की विधि नहीं, इनके लिए भोजन बनाने की विधि, इनको खिला करके जो बचता है उसको खाते ही यज्ञ शिष्टा से। अपने यहाँ यज्ञ की परंपरा है ना, तो इनके लिए भोजन बनाने की विधि है, अपने लिए भोजन बनाने की विधि नहीं है। थोड़ी सी टीका देखिए। यज्ञ शिष्टाशिनो ये पुनः ते तादृशा संत सर्व किल विषय मुच्यते इति योजना। जो यज्ञ शिष्टाशी हैं वह उस प्रकार के होकर के सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। तैर्वत्यानि इत्यादि न उत्तम निगमीय। और अर्थ प्रजा ये जो कहा था अब उसी को निगमन करते भुंजते ते प्रगम पाता ये प्रत्यात्म पाता।